Dobrze, to zaczynamy. Okej. Okej, z tej strony Gareth Reza oraz Lucky Luke, czyli Łukasz i Adrian. I Witajcie. chcemy Wam opowiedzieć, zachęcić Was do chodzenia na festiwale na przykładzie pięciu smaków. Okej. Chcesz coś? Dobra. Na początek, najważniejsza kwestia, co pijesz? Jeszcze raz? Co piję? Tak, co pijesz? Teraz w tej chwili nic nie piję, a podcasterzy powinni pić herbatę, no nie? Herbatę. Tak. Zawiodłeś mnie. Najczęściej jak podcasty słucham, to faktycznie podcasterzy piją herbatę. Bez sensu. Ale wiesz Przecież jest co? 15, dlaczego nie pijesz piwa? Bo jadę samochodem na koncert, tak zdecydowanie. Jedziesz samochodem na koncert. No, wczoraj wypiłem 7 Dobrze. piw, dzisiaj będzie odwyk, tak powiem. Dobrze. Dobrze. Ale no, faktycznie zaskoczyłeś mnie. Powinienem pić herbatę. To jest najbardziej podcasterskie. Dobrze. A ty co pijesz? Ja? No ja piję herbatę. No No, wysłałem ci dobra. wczoraj zdjęcie. Kup Dobra, damy. czekolady za 20 zł i masz piękny świąteczny kubek. I akurat pasuje, bo Zjadłeś mi chociaż tą śnieg, czekoladę? naprawdę zaczął padać śnieg, taki puszysty Uh-huh. jest, na cholerę za oknem. Ale super. Dobra, końcówka listopada jest, jak to nagrywamy. Tydzień temu byliśmy na Warszawie na festiwalu kina azjatyckiego. Ty chcesz opowiedzieć, co to jest? Festiwal Pięciu Tak. Smaków? Tak, Słucham no cię. znaczy historię jako taką znam. Sam festiwal zaczął się w 2007 roku jako przegląd kina wietnamskiego. A że przychodziło dość dużo osób, które były w ogóle zaciekawione azjatyckim kinem, no to powoli zaczęły tam dochodzić w programie od jednej edycji do drugiej kolejne kraje z Azji. No i ostatecznie teraz ostatnia edycja była 10. edycją. Jest to przegląd ogólnie najciekawszych filmów z Azji. Przegląd, który posiada swój własny konkurs, czyli są filmy premierowo grane i można tak i dostają konkretne nagrody. No i są też przeglądy tak w konkretnych sekcjach, jak to zazwyczaj na festiwalach bywa. No, to tego nawet nie wiedziałem, że to się zaczęło jakoś tam bardziej specjalistycznie. Tak, no i to tam czytałem, nie wiem, jakie konkretne filmy wietnamskie grali na samym początku. Ale jak czytałem notkę, no to był spory przegląd taki, że można było obejrzeć i rzeczy nakręcone pod tamtejszy rząd, chociaż to już kwestie polityczne. I takie Propaganda? przez. Tak, no pewnie tak. Wietnamska? Wiesz co, nie użyli takiego słowa chyba, ale tak to zrozumiałem. Ale wietnamska. Tak, wietnamska. Zgadza Okej. się. Okay. No, No. nie I wiedziałem. rzeczy niezależne również. No dobrze. No. I tam Cóż. się to nazywało, a nawet jeszcze wygoogluję, bo chyba to Wygoogluj. się nazywało Kino w pięciu smakach. Kino w pięciu smakach. O, to ma sens. Tak, Kino w pięciu smakach na samym początku. No dopiero potem skrócono nazwę, żeby było łatwiej. Były kraje, które ja oglądałem pierwszy raz w ogóle na ekranie. Tak było, miałem z Malezją i tak miałem z Indonezją. No ja tak samo miałem z Tybetem. Chyba nie oglądałem nigdy tybetańskiego To filmu. jeszcze przede mną nawet. No. Zresztą nie wiem, ile tam filmów powstaje, także być Nie. może pierwszy i ostatni raz obejrzałem. To już pewnie niewiele. To nie jest jakaś Nigeria, pewnie Azji. I cóż, Zgadza się. Korea Północna była po raz pierwszy. Korea Północna była po raz pierwszy. Co prawda zgoła z czego innego się spodziewałem. Myślałem, że To ty powstaje tam. oglądałeś, a nie, niestety. Ja oglądałem, tam chyba było tylko cztery filmy w przeglądzie, może się mylę, może pięć. W każdym razie oglądałem dwa filmy i nawet po tych dwóch filmach miałem już dość. Ja byłem święcie przekonany, że jednak znajdą tam jakiś chociaż jeden arthouse'owy film. Okazuje się, że nie, że tam się wszystko pod dyktando rządu jednak kręci i wszystko musi być propagandowe. No w każdym razie te filmy, które obejrzałem, no to były... Arthouse'owy, czyli bez wiedzy rządu w tym sensie. Nie, no... Wiesz, o co mi chodzi, wiesz, Podziemny. tak, że faktycznie, Wyjechał z kraju bez wiedzy. Kim Jong-una. powiedzmy, no w Iranie, jeśli w Iranie się zdarzają takie filmy, to myślałem, że w Korei Północnej też się zdarzą takie. No, No, w a Iranie natomiast, chłop nakręcił, będąc w więzieniu, film. Czy coś takiego. tak, w Turcji pamiętam, że była taka akcja, chyba, że mówimy o tym samym filmie, O tym samym reżyserze. o tym samym reżyserze. No być może turecki film Droga z 81-82, już nie jestem pewien co do daty. Ale To no nie tak. kojarzę. Tak, będą w Tego nie więzieniu. oglądałem, ja mówię bardziej o współczesnym kinie irańskim. A, no, no to. Czyli to się tam zdarza, tak? Tak. Korei Północnej chyba się nie zdarza. No, te dwa filmy to Przynajmniej były. o tym nie wiemy. Te dwa filmy, które widziałem, no to były tak po prostu złe, że aż dobre, tak? Przy czym, no, więcej bym ich pewnie nie zniósł. One były w stylu właśnie The Room Tommy'ego Wiseau, czyli ten poziom, no nie, że dość na serio pokazują takie rzeczy, że ja bym sam nie był w stanie tego napisać pod wpływem procentów, a oni to chcą nam na serio to ci wszystko wcisnąć, no ale. Co kraj to obyczaj? Tak, no taka specyfika. Faktycznie do pośmieszkowania te filmy są dobre, plus co jest super, one trwają mniej niż 1,5 godziny, więc oglądałem Mały Domek na Froncie, który To trwał jest zawsze godzinę. bardzo duża zaleta. No. I oglądałem Towarzyszkę Kim w Przestworzach, tutaj 78 minut, więc to wystarczy, żeby się nie znudzić, żeby się pośmiać. No ale to nie były najlepsze filmy, tak? Rozumiem. Poza tym oczywiście były tam japońska, chińska kinematografia, z Tajwanu pewnie też coś było, Korea Południowa, Tak. ta dobra Korea, Gentleman's Lust. Filipiny. Filipiny były? A, tak były. Tak, były Filipiny. Ale nie był Love, Death, to nie on. No, niestety akurat nie są w stanie poświęcić tyle czasu. Całego dnia działania kina. Mają tylko dwie sale. Więc No, w sumie jak... mają. W tym roku mieli w sumie cztery sale do dyspozycji, no ale. Cztery sale? Tak. Ja cały czas siedziałem w jednej, plus raz poszedłem do Muranowa. To tyle. No to w Muranowie udostępnili zazwyczaj jedną salę dużą na jeden seans, a rozpoczął się cały festiwal od seansu w małej sali. Więc, no a w Kinotece też były dwie sale. Jedna prawdopodobnie tylko na powtórki. Powtórki w sensie puszczali tam na przykład rzeczy z Nocy Grozy i puszczali tam chyba rzeczy, a film od otwarcia festiwalu. No ale to już rozdrabniam sprawę. W każdym Tak. razie wydaje mi się, że dysponowali czterema salami. Dobrze, coś więcej o strukturze. To mówimy o edycji Pięciu Smaków, która była w Warszawie pod koniec listopada. Wiem, że wydarzyła się też we Wrocławiu, ale nie wiem na jakich zasadach. W tym samym terminie grali, ale nie wiem, czy te same filmy, czy były jakieś inne nawet, czy tylko część tych, które była w Warszawie. Nie Wiesz co, spojrzałem. ja ci mogę wygooglować, ale to jak z pamięci wiem. Wiesz, w jakim kinie to grali? Chyba w No Horyzontach, nie? pewnie w horyzontach, tak. No to w Horyzontach. Z tego co pamiętam, to było 5-6 filmów w tym roku. W tamtym roku było może z 8. Czyli to była tylko Bardzo, cień tak. edycji, tak? Bardzo okrojona ilość Wersja. filmów we Wrocławiu. Także No. jeśli chce się posmakować pięć smaków, no nie w całej gamie możliwości festiwalu, no to tylko Warszawa. Okej. Okay. Cała impreza rozgrywała się na przestrzeni dwóch obiektów kinowych w odległości około pół godziny od siebie. Po linii No. prostej bardzo łatwo można było dojść, albo skorzystać tam z metra nawet. To już 2 minuty. Po drodze akurat można było zajść do tej wietnamskiej knajpy i w klimacie zjeść posiłek. A propos jedzenia, to też w promocji było mnóstwo, w wielu knajpach mnóstwo zniżek od pięciu smaków, przy czym nie Serio? skorzystałem, tak? Tak. Tam widziałem chyba listę sześciu knajp, których zniżki były od 10 do 15%. Jaśś pokazałeś Szkoda, że nie karnet albo skorzystałem. bilety. Szkoda, że nie widziałem, szkoda, że nie skorzystałem. Nie rzuciło mi się to w oczy. No cóż, takie szczegóły służą po to, żeby 5 edycji później w końcu skorzystać już z wszystkich możliwości festiwalu. Zawsze też zapominam o wielu rzeczach. Jedno, co mi się rzuciło w oczy, bo to była moja pierwsza edycja, twoja była druga, tak? Tak, druga. I to, co mi się rzuciło w oczy, to, że filmy były bardzo ciasno obok siebie ułożone. I to miało jedną wadę i jedną zaletę, więc trudno powiedzieć, czy to było dobre rozwiązanie, czy złe. Mianowicie było bardzo mało czasu pomiędzy filmami, żeby coś zjeść, czy odpocząć nawet od filmów, ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do Nowych Horyzontów, był czas po filmach, żeby pójść na piwo. Tak, no to mi się generalnie podoba, że jest ten czas wieczorem, że filmy chyba trwają tylko do północy i najwyżej, no nie? A tak. Minus korponoc. Do trzeciej w nocy No siedziałeś. tak, Korponoc faktycznie. Znaczy, Korponoc chyba się kończyła, no chyba o No, 16. druga z kawałkiem. No w każdym razie, żeby jeszcze wrócić, tak. no to trochę to trwało. No ale Korponus no, jest nocnym maratonem filmowym, więc akurat wiedziałem, na co się pisze. No, tak. I dzięki temu, jeśli chodzisz na Pięć Smaków, to zaczynasz seans o 12, o 14. Kończysz o 10, o 11, o północy najwyżej. I masz czas, żeby zostać ze znajomymi, z ludźmi w knajpie, pogadać o filmach. Masz czas, żeby wrócić do domu, wyspać się i spokojnie zdążysz na kolejny dzień. Tak, a na Nowy Horyzont, tak, no właśnie, byłeś zdziwiony tym, jak to o tym rozmawialiśmy w Warszawie, że po filmach na Nowych Horyzontach od razu idziesz spać. No, ale tak. Tam jest właśnie taka różnica, że tam między filmami masz różnicę około godziny, półtorej godziny i możesz spokojnie zjeść. Ale właśnie w cały dzień zaczyna się o 10 i kończy się o północy, więc zostaje ci tylko czas, żeby pójść do hotelu i pójść spać. To a znaczy, jeśli chcesz tak iść na piwo, no to właśnie pomiędzy 4. i 5. seansem na przykład idziesz. Ale i tak na, off na ostatni topowo. Idziesz najebany. No właśnie, ale a tak off-topowo, czemu właśnie nigdy na Horyzontach nie wyznaczacie sobie tego takiego dnia, gdy oglądacie dwa filmy i idziecie pić na resztę dnia? No cóż, ja nie miałem takiego towarzystwa tak naprawdę, bo ja w tym roku byłem w Arsenale tylko raz i byłem z ludźmi, których tak naprawdę nie znałem poza, nie spotkałem ich na festiwalu. Poszedłem po prostu do Arsenału tam z jednym znajomym, który przedstawił mnie swoim znajomym i w ten sposób spędziliśmy całą noc. Nie, bo tutaj też no, trzeba było tak coś odrzucić z programu w gruncie rzeczy, żebyśmy i tak poszli pić, no bo mogliśmy iść na ten jeden film Shiona Sono, który się zaczynał o 22 bodaj 30. Antyporno, tak? Tak, o antyporno. Tym zgadza się. Okay. Zgadza się. Czyli jakbyśmy na to poszli, to w zasadzie też nie mielibyśmy czasu, żeby pójść do knajpy. Ale też, no, chyba te filmy się nachodziły na siebie. No, i tutaj wracamy do twojego tematu. Tak, filmy są strasznie ciasno zrzucone, plus seanse wieczorne to częstokroć się wykluczały. I to jest jedna z wad festiwalu. Wydaje mi się, że w tamtym roku było to samo. Tego akurat nie prześledziłem na programie, ale no, wydaje mi się, że nie dało rady czasami przejść na film, a mogli po prostu przesunąć seans o 15 minut. Tu było chyba takich trzy takie przypadki, że mogli po prostu przesunąć seans tak o 15 minut, żeby zaczynał się trochę później i można było zdążyć od jednego filmu. Nie wiem, czemu tego nie zrobili, nie mam najmniejszego pojęcia. Cóż, no ale cóż. Trzeba też doliczyć czas na rozmowy, spotkania towarzyskie, które nie były tak jak na Nowych Horyzontach, że pół godziny i mamy wyjść, tylko ja byłem na jednym spotkaniu, które trwało ponad godzinę. Być może właśnie to służyło temu, żeby przymusowo, żeby człowiek został na tym spotkaniu, bo nie ma gdzie indziej pójść. No ale no ja bym chciał, żeby jednak był możliwość wyboru, że jedni zostaną na spotkaniu, a drudzy polecą na następny film. A tutaj harmonogram był tak zbity, że czasami no, nie dało rady zdążyć z jednego filmu na drugi. Ale głównie w godzinach wieczornych. Ta część była tak jak na Nowych Horyzontach, czyli bez stresu można było wyjść w czasie spotkania, nikt tam na ciebie krzywo nie patrzył. Było też to dwujęzyczne spotkanie poprowadzone z reżyserem w obu przypadkach, które ja widziałem, z czego jednego właśnie wyszedłem na złym. A co ja oglądałem, co to było? Zapis mojego copy umysłu. Copy of my mind, tak. Tak, zapis mojego umysłu. Bardzo pozytywne spotkanie z reżyserem, który tam opowiadał, poszedł, kupił pirata własnego filmu. I jak zobaczył, w jakiej kiepskiej jakości jest obraz na tym piracie, to poszedł i dał piratom lepszą wersję własnego filmu, żeby zrobili lepszego pirata. Tak, no, bardzo no, pozytywny w ogóle, człowiek. W ogóle fajne właśnie podejście do piractwa. Zresztą ja też tam opowiadałem tą anegdotę, że ja go spotkałem na Letniej Akademii Filmowej 2-3 lata temu. I też powiedziałem, że jednego jego filmu nie widziałem i chętnie kupię Blu-raya, jeśli jest na eBay. On mówi, że po co? No tak, rzucają go właśnie po piracku na YouTube, a może tam obejrzeć. Także. Słusznie. No. Zresztą no, chyba właśnie tak z tej rozmowy wywnioskowałem, że to nie jest tak, że on promuje piractwo, tylko mówi, że jak coś jest dostępne, to możesz to kupić. Jak coś jest niedostępne, no to przecież nie będziesz sprowadzał z innego kraju, tak? Tylko no, wspierać to okej. Okay. Byle tylko, żeby jakoś tak proporcja była zachowana, tak? No, byleby człowiek wychodził na swoje, nie? Tak, no ale spotkanie pozytywne, bo on naprawdę jest pozytywny człowiek. Tam pamiętam, że 3 lata temu też podczas wywiadu tam pozwalał sobie na mnóstwo żarcików, których na zwierzęcu no, niestety nie przetłumaczyła tłumaczka, dość spłycali. A tutaj Pięć Smaków, no to spisało się. Przełożenie wszystkiego z angielskiego na polski i tak dalej i w drugą stronę, no to super. super. No, to akurat bardzo doceniam, szanuję. Kolejną rzeczą, która wyróżnia Pięć Smaków, były te reklamy azjatyckie. Tak. Tak, ja byłem bardzo zaskoczony, jak pierwszy raz przyjechałem i coś takiego puszczono, a potem myślałem, że to będzie jeden blok, no nie, reklamowy, a przez kilka następnych seansów puszczali jeszcze inne reklamy, także mogłem obejrzeć je wszystkie, chodząc przez całe 7 dni. No, to jest bardzo zabawne, jak się widzi pierwszy raz. Po prostu były też szalone, oryginalne azjatyckie reklamy, prawdopodobnie japońskie w większości, na których, cóż, tamtejsi ludzie robią różne dziwne rzeczy i w ten sposób reklamują jeansy na przykład. No po prostu tak odjechane, tak? Takie wręcz przegięte reklamy z ludźmi, którzy robią dziwne miny, są dziwni, dziwnym głosem to wszystko deklamują i w ogóle mnóstwo CGI, efektów specjalnych. Epickie to jest pod pewnym względem. Wiadomo, tak, to jest w gatunku też tak głupie, że aż śmieszne, ale fajnie, że zawsze dopiero takie reklamy znajdą takie rzeczy i pozytywnie tam nastroją nas do seansu. Mimo, że takie reklamy żrą się trochę z treścią filmu czasami, no ale... No, ale bardzo dobra zabawa. Wprowadza w klimat i tam możesz zgadywać sobie, co im w ogóle chodzi w tak, tych reklamach. To też częstokroć naprawdę nie wiadomo, mamy zawsze milion teorii. Co ciekawe, garść reklam było w języku polskim. Aha, i to chyba pierwszy raz się zdarzyło, ale ktoś mnie najwyżej musi poprawić. Tak, polskie napisy, polskich napisów nie pamiętam z poprzedniej edycji, a tutaj zdarzało się, że je dodali. No to cóż, moje wrażenia były pozytywne jak na pierwszą edycję, ponieważ, no cóż, filmy były w porządku, ludzie byli w porządku, organizacja była w porządku. Tam rezerwacja biletów pierwszego dnia, tam o 15 bodaj była możliwa. I to wszystko poszło bez żadnych problemów technicznych. W przypadku Nowych Horyzontów zawsze to się zawiesza w dniu otwarcia, w godzinie zero, bo trzeba trochę czekać. A no to... tutaj nie było nic takiego. No to też efekt tego, że po prostu no, pewnie na Horyzontach jest większe obłożenie na seanse. Właśnie tutaj... trudno powiedzieć, jakie jest obłożenie na Pięciu Smakach, nie? Bo sale były pełne, ale były niewielkie, więc jaka jest popularność tego typu? Rok temu na dwóch filmach, w filmie Zamknięcia, czyli Love and Peace i na filmie Kod do wynajęcia, były takie kolejki, że musieli naprawdę dostawiać krzesła i ludzie się totalnie nie mieścili w tych salach. Także każde siedzenie było zajęte, te wszystkie krzesełka, dostawki poszły. Ale tak to zazwyczaj to jednak jest zawsze miejsce w tych salach. Właśnie nie pamiętam, który z naszych znajomych to powiedział, ale są te problemy z karnetami, że sprzedają karnety i nie ma żadnej rezerwacji potem na film, tylko po prostu przychodzisz, pokazujesz karnet i wchodzisz. I oni nie są przygotowani na to, ile miejsc jest przeznaczonych dla karnetowiczów, a ile dla ludzi z biletami, którzy po prostu przyjdą z ulicy. Z organizacyjnej strony to faktycznie może być problem, no ja jako karnetowicz to zawsze się cieszyłem, tak, że jestem w ogóle wpuszczany oddzielną kolejką, że mogę wam zająć miejsce też, więc pewnie też się cieszyliście. Złoty chłopak siebie. No, tak, postarałem się, Borysa była w szoku, że cały rząd zająłem i wypraszałem ludzi tam, jak siadali. No, doceniam. Staram się. No i cóż, mówiłeś wcześniej, że miałeś uwagi rok temu, które naprawili. Tak, i tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Poprzednia edycja pod względem organizacyjnym moim zdaniem była ciut gorsza. Pamiętam, że wypełniłem ankietę i tam swoje uwagi napisałem, no nie? I oni spełnili te wszystkie uwagi, oczywiście pewnie nie dlatego, że tylko ja to pisałem, tak, pewnie inni też zwrócili na to uwagę, z nawiązką. Na przykład naprawili kwestie noclegowe, bo tak, tam były najwyżej zniżki w konkretnych hotelach, no ja pewnie zaproponowałem im dość nierealną propozycję, że czemu nie ma jakiejś sali noclegowej, tak jak na Pyrkonie, no przecież nie wynajmą kina, tak, żeby ludzie kimali, ale oni załatwili to na ten rok w bardzo fajny sposób. Bardzo fajny sposób. Zrobili coś takiego jak... Czekaj. To się nazywa couchsurfing, tak? W każdym razie chodzi o to, że jeśli jesteś uczestnikiem festiwalu Pięć Smaków, to możesz przenocować jedną z osób, które przyjezdnych, tak? Oni ci tam wylosują osobę przyjezdną, jedną osobę przyjezdną i dostaniesz za to jakieś gadżety, jakiś film DVD albo książkę. Więc można było po prostu nocować u uczestników festiwalu. Bardzo fajna opcja, nie wiem jak to działało, bo na szczęście nasz kolega i zresztą jego żona przyjęli mnie tak pod swój dach na te pięć smaków, za co jestem bardzo im wdzięczny. Czyli ale on nie dostał żadnych punktów za to, że cię przyjął? Nie dostał, ponieważ nie zgłosił się tak do tego programu. Ale gdyby się zgłosił, być może nawet mógłby zaproponować tak mnie. No w każdym razie opcja jest fajna, no bo jakbym nie miał żadnego noclegu, to pewnie bym się zgłosił do tego. Bardzo się cieszę, że pomyśleli o czymś takim. No bo z noclegami zawsze jest właśnie ten problem, że festiwale kuszą tak swoim repertuarem, ale kimanie już sobie wymyśl sam. Zwłaszcza, że ja jestem przyzwyczajony nie do festiwali muzycznych, gdzie zawsze jest pole namiotowe, albo zawsze właśnie są jakieś sale noclegowe. A tutaj Warszawa. Tak, a w większych miastach festiwale filmowych, no to liczymy, że przyjdzie jak najwięcej warszawiaków, a osoby przyjazne niech się wypchają. No tutaj pięć smaków jednak zadbało o to. No, to jest bardzo duży progres, jak dla mnie. Bardzo duży progres, to jest coś, czego się nie spotkałem się nawet. To powinni w ogóle w innych festiwalach to podłapać. Mhm. No, ja myślę, że jak Horyzonty w ogóle będą coś takiego miały, to ja się tym bardziej piszę. Mm-hmm. Tak. Seanse w poprzedniej edycji to normalnie w tygodniu. Festiwal wiadomo, trwał 7 dni, tylko w sobotę, niedzielę, może w piątek zaczynały się trochę wcześniej. Można było oglądać 5 dni dziennie, a 5 filmów dziennie. Natomiast w tygodniu to się zaczynało zazwyczaj o 16 i to był olbrzymi problem tak dla osoby przyjezdnej, co ze sobą zrobić między tym czasem, kiedy przyjechałeś specjalnie na festiwal. No wiadomo, zwiedzałem trochę, chodziłem też do kina na inne filmy, nawet na jeden festiwal w tamtym roku się załapałem, ale jednak to jest problem, tak, bo festiwal uznaje za coś regularnego, gdzie tym żyjesz, tym oddychasz, bierzesz wolne, żeby na to pojechać. W tamtym roku było tak, że rano sobie zorganizuj czas, a my ci wieczorem puścimy kilka filmów i tyle. W tym roku seanse od czwartku już zaczęły się od samego rana, tak? I to nawet oni tego nie przewidzieli, myśleli, że mało osób przyjdzie na te poranne seanse, no nie? Mhm. A okazało się, że przyszło dość sporo i mała sala, którą wynajęli specjalnie na te poranne seanse, to nie starcza. I szybko zamieniono ją na dużą. To znaczy, dobrze, w przypadku tego pierwszego seansu, to faktycznie stłoczyliśmy się w małej sali, ale jakoś ta podobno załatwili. Nie wiem jak, być może po prostu w drugiej sali świetlili film. Nie wiem, ale fajnie, że w ogóle pomyśleli o tym, żeby festiwal zaczynał się tak wcześniej, bo wtedy faktycznie mogę chodzić na te filmy tak częściej, jeśli przyjadę na cały festiwal. Nie muszę organizować sobie sam czasu, tylko oni mi organizują. Bądź ja rezygnuję z tych seansów, jeśli chcę. Zgadzam się. Nie wiedziałem, że tak było rok temu. Mhm. No tak było rok temu. No wiesz, w weekendy tak wiadomo, że cały dzień były seanse, a reszta była od 16 godziny. Ale wypełnili tak jeszcze ten program. To jest ładny wynik. Na korpo nocy, tak? 6 filmów plus poczęstunek. Do poczęstunku mogę się przyczepić tylko tyle, że musiałem obwąchać wszystkie kieliszki i żaden nie był z alkoholem. Był poczęstunek? Tak, był poczęstunek. Jak to wyglądało? Taki stół? Po prostu Tak, wychodzimy z filmu o północy, przed Train to Busan, bo Train to Busan to jest o zombie. Tak, więc musimy się najeść przed seansem. No i rozdawali takie... Przypomnisz mi polski tytuł, Train to Busan? Zombie Express, na Filmwebie. Tak. Na festiwalu Ostatni Pociąg, jako Ostatni Pociąg go wyświetlali bodajże. Tak. No i wychodziliśmy, a tam były już stoły rozstawione tak z kieliszkami, plus kolejki. Jedna po sushi, druga po takie zupki chińskie. No. Super. No i opcja jedzenia pałeczkami też była. Ja wiadomo, się bałem, że się ociapram cały, bo nigdy nie jadłem pałeczkami. Ale były takie tylko normalne pałeczki, czy też takie właśnie do nauki? A nie wiem, bo nie wiem, czym się różnią, wiesz, pałeczki to... No takie, które są tak połączone ze sobą, dzięki czemu po prostu jeścisz, kasz i łapiesz jedzenie i nie musisz umieć jeść pałeczkami, żeby się nim posługiwać. Są po prostu związane w końcówce, tak. No. Takie ja jadłem z sushi. Nie, to były tradycyjne w takim razie. Po... kółeczko. Okej. Nie było dla początkujących. Zresztą No. ja i tak nawet jako Poprawka za początkujący. rok. Może będzie wtedy. Potrenuję pewnie w ogóle. O, no jak chcesz. No, w każdym razie na pierwszym festiwalu to, no, był alkohol, tak? Ale to darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. No, No, także ale... i tak fajnie, fajnie. Był sok, był poczęstunek, więc Korponoc się opłacała, nawet jak się kupował bilet na 3 filmy za 45 zł, no to moim zdaniem dobra cena. A Według mnie w też. karnecie no to wszystko było tak już w cenie. Nie musiałem Cenie. nic dopłacać, więc. A kolejna rzecz do podłapania przez inne festiwale. Na Nowych Horyzontach tylko przy okazji imprezy otwarcia postawili po prostu stół z kieliszkami z winem. To ci powiem, że I to wszystko. na pięciu smakach to nie była jedyna chyba taka okazja. Nawet chyba w tamtym roku, no nie? Ja pamiętam, że jakieś takie spotkania, gdzie były normalnie kieliszki z winem, gdzie można było coś tam podjeść, to były chyba 3 razy przez całe 7 dni. I tylko 3 razy, bo ja widziałem te spotkania, także w tym roku pewnie też to nie była jedyna okazja. Poczęstunek dla gości, więc super sprawa. No, Buranowie często tak rozkładali właśnie stół dla gości festiwalu. Także to Nice. było bardzo okej, okay, no, żeby chociażby nawet reżyser, tak, został ugoszczony. No ale wydaje mi się, że... Czekaj. Tutaj mam zdjęcie, jak O Joko właśnie, kolejna mówi. rzecz mi się przypomniała. Nie do końca na minus, bardziej taka uwaga ogólna, ponieważ to były małe sale i można było rozmawiać tak bez mikrofonu, zadawać pytania twórcom. Ale właśnie zdziwiło mnie to, że nawet nie próbowali podchodzić do widza, żeby podać mu mikrofon, tylko właśnie słuchali pytania i potem się upewniali, czy wszyscy słyszeli na sali to pytanie. I dopiero potem ewentualnie tłumaczyli je na polski albo na angielski. I Tak, dopiero no. potem była odpowiedź. To w Na sumie. Nowych Horyzontach wszyscy dostają mikrofon do ręki. Znaczy podnoszą rękę, tam dostają mikrofon do ręki. No oczywiście jak to Polacy, niektórzy krzyczą przez całą salę. I potem dopiero rozumieją, że ich nie słychać, więc dopiero potem mówię, powtarzam pytanie do mikrofonu. No, taka dziwna różnica dla mnie, że tutaj nawet nikt nie próbował Wiesz z co, do mikrofonu mówić. na DKF-ach tak to działa, że jak jest dużo osób, no to wiadomo, że jest osoba, która podaje mikrofony, więc tak, no to tak powinno być. Co prawda ja jestem z tych osób, które wolą krzyczeć, bo jak usłyszę swój głos przez mikrofon, jak w ogóle przesłucham ten podcast, to uszy mi zwienną, ja nie lubię swojego głosu. Tak, bo ja naprawdę oceniam tę edycję bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi Ja mam o tylko jedną wadę. Ale to poprzednie. podchodzi pod negatywne zaskoczenie filmowe. Ale to mogę potem o tym Tak, opowiedzieć. to Słucham cię znaczy, już. no generalnie ta edycja mi się bardziej podobała niż poprzednia, tak? Bo no mówię, więcej seansów, więcej nawet spotkań ze twórcami wydaje mi się było. Zwłaszcza, że byłem teraz tylko 4 dni i na 4 spotkania trafiłem, więc bardzo spoko. No ogólnie więcej, lepiej i bardziej przemyślane to było. Nie tylko te seanse, no, nie wykluczające się. Były słabe, ale bardzo przeszkadzało mi, że publiczność się śmiała, o tak powiem. To znaczy, na horrorze Train to Busan umierali wręcz ze śmiechu, tylko zobaczyli zombie, to naprawdę zabija horror, jak publiczność się śmieje z czegoś, to nie jest tak naprawdę, no, śmieszne. A pamiętasz tą dziewczynę, co się zaczęła śmiać na zapisie mojego umysłu, kiedy bohater zaproponował swojej dziewczynie, że ona da mu facial? Facial? Facial, facial. Było coś takiego, była taka scena. Chodzi oczywiście o masaż kosmetyczny. A dobra, dobra. Okej, okay. To ten. nie pamiętam jakoś tak. No. Swoją drogą znajomy zapytał się mnie, czy może pójść na zapis mojego umysłu ze swoją dziewczyną, jak usłyszał, że to jest film o miłości taki lekki. Oczywiście wiedziałem, nie powiedziałem mu o tym fragmencie, że w filmie jest scena uprawiania seksu przy pornosie gejowskim, ale to będzie niespodzianka. To była niespodzianka. Dla samego bohatera to była niespodzianka. Zgadza się. No, no, ale faktycznie, no. Jakby co uprzedzam, faktycznie był wytrysk na męską klatę i był penis. Uroki kina indonezyjskiego. Tak. Chyba, że ktoś ściągnie indonezyjską wersję, wtedy tam nie ma. No. Tak. Tam no, my Europejczycy musimy mieć takie rzeczy w filmach. Bo my lubimy takie rzeczy. Tak, no nie, no ale no publiczność mi generalnie troszkę przeszkadzała i to w sumie nie jest wina organizatorów, tak, właśnie. Ale no, śmianie się na horrorze to naprawdę zabija klimat. Ja wiem, że te zombiaki głupio się ruszają i to nie wygląda to tak A to był zbyt. horror? Myślałem, że to było kino akcji. Mówię o Train to Busan. No właśnie, Tak, to to było był kino akcji Sonho. chyba, a nie horror. Znaczy, Znaczy nie oglądałem, więc tak tylko zgaduję. jedno drugiego nie wyklucza. To był film akcji i horror Okej. jednocześnie. No ale film o zombie, no. Nie wiem, czy Okay. ci. W takim razie trochę ci zdradziłem to, bo chyba jesteś ostatnią osobą na świecie, która nie wie, że to jest film o zombie. Ja Znaczy nie ja wiem, że wiedziałem. to, no, ja wiem, że to film o Ale zombie, dobra. ale to nie oznacza, że to musi być horror. No, Co dobra. tam? No tak, no to był horror akcji z elementami familijnymi, z dramatu społecznego. No, w każdym razie bardzo gatunkowy kino, tak? Tak. Przy czym no, ono było czasami tak niezamierzenie zabawne, ale samo śmianie się, tak, już 50 razy zombiak wypada i ktoś umiera ze śmiechu, no to mi trochę przeszkadzało. A na Miłości Obnażonej to już w ogóle sala ryczała ze śmiechu. Ja wiem, że to jest śmieszny film, ale Love nie. Exposure, 4-godzinny film. Tak, 4 godziny Love Exposure. Ja byłem Co już? tylko 3 prawie godziny. 3 godziny, no nie, na tym Prawie. filmie. Okej. Prawie, no. No, to nie były całe 3 godziny, więc może się nie śmiali na końcówce, bo końcówka nie jest już taka zabawna jak początek. Ale ja rozumiem, że to jest zabawny film, ale żeby umierać ze śmiechu i mieć śmiechotok przez 10 minut po usłyszeniu byle jakiego dialogu, no nie wiem. No, No zgaduję, że śmiali się, jak bohaterka złamała penisa. ale. Tak, to oczywiście. Ale to też zabrzmiało. To nie był penis bohaterki. No, cóż, Bohaterka złamała penisa, wiesz. penisa komuś innemu. Tak, złamała penisa komuś Pł płci innemu. męskiej. Nie, oni ciągle się śmiali, także to ja mówię, że przez cały film ludzie po prostu umierali ze śmiechu. A ja rozumiem tam wybuchnąć śmiechem na 2 sekundy, ale nie, że na każdy dialog. No ale cóż, no nie zmienię ludzi, ale też pierwszy raz widziałem coś takiego na festiwalu, bo tak nawet na maratony horrorów chodzę z pijaną młodzieżą. I aż takich śmieszków nie mają. To mi trochę przeszkadzało nawet. Nawet wolałbym, żeby gadali czasami. No. Zamiast się śmiać. Zamiast się śmiać. No ale no cóż, to jest siła wyższa też, jak ktoś jest śmieszkiem. To nie zmienię mu tego. I organizatorzy nie mają za bardzo wpływu, Tak, więc no jest taka ogólna uwaga. możesz w sumie zabronić gościowi gadać. Albo przestać palić papierosa w kinie, a że się śmieje, no to trochę też wydaje się absurdalna prośba. Zgadza się. No. No cóż, no Trudno niech. też wyznaczyć tą granicę, kiedy wolno się śmiać, a kiedy nie, w jakiej ilości. No. To może w Korei Północnej są jakieś przepisy. No u nas niestety. Niestety nie ma. No Tak. niestety. Przy czym nie, no nie mówię, że tak, ja też nie wybuchałem czasami śmiechem, bo właśnie przypominając filmy sobie z Korei Północnej, to one były cholernie zabawne. No. Tylko w granicach rozsądku, tak? Tak. No. Też czuję się trochę tak absurdalnie, jak o tym mówię, że zabraniam ludziom się śmiać. No i teraz sam się śmieję nawet na ten pomysł. No ale no, bo przesady, tak? Można zepsuć ludziom Nie, jakiś seans, możemy tak? zrozumieć, o co masz na myśli. Tak, no też można iść na filmach. Tylko kurczę, nie popcorn jak Gary Treza, że to chrupie cały czas, tak? Tylko lepiej żelki. Ja jadam popcorn? Tak, często widzę na twoim Instagramie, że idziesz na jakiś amerykański film i kupujesz popcorn. Chyba że kupujesz popcorn i go wyrzucasz. To Nie, no dobrze. ja kupuję popcorn, tylko jak idę na Wołyń. A, no. No to widzisz. I siedzę wtedy odwrócony w złą stronę sali. Nie, to jest w ogóle rzecz na inny temat, ale faktycznie czemu nie żelki? Przecież one nie chrupią, tylko czemu naczosy i popcorn? No, słychać. Ja Znaczy to jest pamiętam. jakieś tam połączenie chemiczne, po prostu kola z popcornem jakoś tam wpływa i organicznie jakoś tam jest te zapachy, pamięć zapachów wchodzi. To jest do lat 30. to, co się cofa. To jakiś tam zabieg Aha. podprogowy. W ten sposób. No nie wiem, ostatnio w Heliosie, tak już jak lecimy ostrym off-topem i to się wszystko wytnie, ostatnio w Heliosie dodają do każdego seansu chipsy. Chipsy w takiej paczuszce, to też kurczę. Ludzie szeleszczą na każdym seansie już, nawet przed Wołyniem Jezu. dostają, no. Tak, taką paczuszkę. Ja mam w samochodzie u siebie na tylnym siedzeniu te paczuszki chipsów, bo i tak ich nie zjadam, tak. Wrzucam je do plecaka i tam je sobie magazynuję, także leży u mnie tego od cholery. Może komuś w Super. końcu to oddam. Tak. Nie wiem, No brat, to i chcesz tak kontynuujesz? lecimy off-topami. A na czym skończyliśmy? A. Żelki. Kontynuujesz jeszcze? Tak, co do wad jeszcze brak katalogu, bo nie ma Brak naszych. katalogu. Chciałbyś taki jak na horyzontach? Co ci wysłałem? Właśnie nie mam komórki. Już ci mówiłem, Aha. że nie mam komórki, więc nie mogę A, nie zobaczyć. usłyszałem. Ale dajmy na. Zakładam, że to jest solidny katalog A4, tak? Liczący sobie 300 do 400 stron. Bo zazwyczaj. Nie Wiadomo, do że na. końca, nie do końca, ale dobra jakość Tak? papieru tam się trzyma i to ładnie Aha. tam A się no to na ugina. zwierzęcu mają 300-400 stron. Nawet ja tam jak pisałem podsumowanie ze zwierzęcia, strasznie odpakujemy. To jak pisałem podsumowanie ze zwierzęcia, to byłem zawiedziony, nie? Że widać, że edycja jest mniejsza. Mniejsza, bo katalog nie ma 400 stron, tylko ma tylko 300. Ojej. Dobra. No ale dobra. Ale podpinam się pod to, co powiedziałeś, ponieważ wziąłem raz od znajomego tą książeczkę i tak naprawdę tam był tylko spis, jakoś tam było ułożone i nie było tam takiego porządku, tak nie było to zbyt funkcjonalne. Ja chciałem po prostu otworzyć ten katalog, żeby zobaczyć, ile film będzie trwać, to trochę za dużo mnie to zajmowało czasu, nie było to zbyt wygodne. To znaczy, no, Taka moja uwaga. głównie brakuje mi też katalogu, bo częstokroć, w sumie chyba nawet zdarzyło się pewnie na tym festiwalu, częstokroć ja sobie lubię otworzyć już po seansie ten katalog i przeczytać, o czym film był, bo nie zawsze rozumiem filmy. A oczywiście musimy dla pani Jagody Mastelarz ogromne propsy i gratulacje za zrobienie opisów do filmów. Na Ale wszystkie nie, dobrze. ale z mojej strony te, które ja czytałem, to naprawdę chciało się pójść na te filmy, które ona opisywała. Ale tak, no to jest progres. Solidnie je zareklamowała. Zauważysz, że jest progres względem tych filmów sprzed roku, gdzie te opisy trochę były takie właśnie rozmyte, takie też niepewne, czasami za dużo się skupiały na fabule, czasami nie. No tutaj były trochę lepsze opisy. Czasami faktycznie tak solidnie zareklamowała, że myśleliśmy, że Copy of My Mind to będzie rasowy thriller, a okazał się melodramatem w 80% i tym thrillerem tam w tych 20%. No to nawet mniej niż 20, to dla mnie ta końcówka to nie był thriller, tylko taka zapowiedź, czy to zwiastun thrillera, który będzie w drugiej części tej trylogii. Tak, no można to też to tak traktować. No w każdym razie już jak się spojrzy na same plakaty tego filmu, tam gdzieś na Filmwebie są trzy plakaty, no to widać, że to melodrama przede wszystkim. Tak. No ale sama strona... Tak. Dobrze wygląda, także no wpisali się. No, tak, narzekać nie mogę, plus widzę olbrzymi progres. Tak, no, to wszystko zaczęło się dosyć wcześniej, nie? To ujawnienie katalogu i tak dalej. Kiedy, jakie filmy będą w tej edycji? No Sony to wcześniej opublikowali. Tu akurat są solidni, jak zawsze, tak? Że jest faktycznie w dobrym czasie. Tu ujawniają, jest czas, żeby zarezerwować, jest czas, żeby pomyśleć. Też nawet jak nie ujawnili całego programu, no to już całe sekcje były znane. Tam dostawałem na nie na maila od razu. Jak już jakaś sekcja była znana, to od razu dostawałem listę filmów też. Jeszcze przed ujawnieniem programu. Więc ja chyba ja... nie, ale wtedy jeszcze nie byłem zalogowany, nie miałem tam konta. No. To ja, to w sumie solidnie to jest zorganizowane, bo tak też zachęcają w ogóle publiczność, żeby pamiętać o tych pięciu smakach, bo jak miałem na przykład zawsze wąty do Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńców, wszystko się zaczyna miesiąc przed Akademią, nagle sobie przypominają, że mają Facebooka, że mają w ogóle taki festiwal, a tak to wszystko milczy. Tak, pięć smaków, no nie ma, ma specjalne jeszcze pokazy w ramach pięciu smaków tych filmów konkursowych, ma tam Noc Grozy, dają o sobie pamiętać, no nie, przez cały rok. Więc promocyjnie to jest świetna machina. Tak, działa to jak powinno. No i możemy. Mam nadzieję, że coś dołożymy do tego. To znaczy co, pieniężnie? Nie, że A, dzięki nam się. A faktycznie. Dzięki nam się tam ktoś zainteresuje. Ja jestem może nie zawiedziony, nie zdziwiony, bardziej zdziwiony właśnie. Taka bardziej moja uwaga, że nie było dwóch filmów, które były na Nowych Horyzontach z Azji, które ja bardzo doceniłem, ja bardzo polubiłem, ale nie było ich tutaj. Wiesz co, bo i to jest też olbrzymia zaleta pięciu smaków, fajnie, że o tym wspomniałeś, a pięć smaków się nie powtarza. Pięć smaków, nie pamiętam, żeby jak przeglądam stare programy, powtórzyło jakikolwiek film. Jak jest jakaś retrospektywa, to oni omijają, jak coś już było. Też starają się nie powtarzać po horyzontach. Także tutaj masz wszystko to, wszystko będzie nowością jakąś tam, no nie? Starają się, żeby to było jak najbardziej świeże. To co jest można programem. Spojrzeć i w ten sposób. Tylko przypomnij mi, bo prawdopodobnie teraz troszkę bzdury może powiedziałem, Zabójczyni chyba była, tak, na horyzontach. Zabójczyni była na horyzontach. Była na horyzontach, to w tamtym roku. Ale też w zeszłym roku. Smakach. No to na pięciu smakach też była w zeszłym roku. W przeglądzie filmów Usia. Ale generalnie no, pięć smaków, dobra, tu się faktycznie znalazł jeden przypadek, ale generalnie no to też, to co z Siona Sono puszczali, tak, to były rzeczy, których wcześniej nie puszczali na tym festiwalu. Ja nawet trochę liczyłem, że obejrzę sobie coś, co tam puścili 4 lata temu, dajmy na to. No ale jednak nie, jednak puścili to, czego jeszcze nie było u nich na festiwalu. I w pewnym sensie chwała im za to, tak. Bo Tak. zawsze można obejrzeć coś nowego. Moja uwaga bardziej wynika z tego, że to jest ten festiwal kina azjatyckiego w Polsce, więc spodziewasz się, że będzie tam to wszystko, co najciekawsze, czyli teraz mówię o najnowszym filmie Koredy po burzy, o którym się tam zachwycałem się na tym, na Horyzontach, i Praktykancie. Film jest z Singapuru. O Praktykant, a karze śmierci. I ten praktykant byłem. ma dystrybucję Tak, ma dystrybucję. ogólnopolską, tak. O! Widziałem ostatnio w katalogu filmów studyjnych. Tak. Dobra, czyli jeśli Aurora film skupiło, no to będzie. Okej, takie Nie wiadomo tylko rozwiązanie kiedy. rozumiem. A po burzy też jakieś filmy Koredy nie mają szczęścia do polskich, bo wchodzą niby, ale nie do końca, nie na czas, z jakimś opóźnieniem. To jest w ogóle taki ból, że w ogóle jakoś azjatyckie kino jakoś nie jest aż tak lubiane, jak powinno być przez dystrybutorów. Bo francuskie i włoskie filmy to one trafiają no, bardzo, bardzo często na nasze ekrany. A nawet jak coś z Azji przyjdzie, no to niekoniecznie to wyświetlają, tak? Premierę ma na przykład Lament 2 grudnia. U mnie w kinach O, tego. Lament ma polską premierę. Tak. U mnie w kinach tego nie będzie. No cóż, no. Także. No nie jest to jeszcze kino, tak. Dlatego chwała pięciu smakom, tak, że mogę sobie tam pojechać i obejrzeć wszystko, co interesujące, przynajmniej dużą, dużą część tego. Tylko wspomnieć o tym, no nie, że w tej ankiecie tam też pytany byłem, Właśnie, jeszcze ankiety nie. jakiego reżysera tej ankiecie, no nie, po festiwalowej, poprzedniej edycji, byłem, tam było pytanie, no nie, jakiego reżysera chętnie bym obejrzał, chyba retrospektywę czy coś, no to napisałem, że z Siona Sono. O. A może nawet to nie było pytanie o retrospektywę, tylko zawsze po prostu napisałem tak, że zawsze chętnie zobaczę coś nowego od Siona Sono, cokolwiek to będzie. No a dostałem pięć filmów zamiast jednego, więc. No, więc opłacało się. Adrian, oni cię tam kochają chyba. Tak, albo każdy pisze to samo. Ja No. bym wymienił Imamura, jakbym dostał takie pytanie. Imamura, kobieta, owad, tam pornografia. Aha. Ballada o Narayamie. To są jego filmy. I Tak, on tak. umarł chyba jakoś niedawno, albo. Wiesz co, że to jest nawet dobry pomysł, bo ja chętnie bym zobaczył właśnie na pięciu smakach jakieś starocie. Bo ci reżyserzy też trochę sobie tak tendencyjnie dobierani, no nie? Tam jak z Krystianem rozmawiałem, moim gospodarzem na pięciu smakach i człowiekiem, który w ogóle mi pokazał ten festiwal. Także jeszcze raz pozdrowienia. No, to jak rozmawiałem, no to tak rozmawialiśmy, on tak rzucił, że może będzie taka ściemnika za rok, bo no, ja też tak myślałem, że to ci reżyserzy dość są popularni, jak się dobierają już ich retrospektywy. A fajnie by było, gdyby kogoś nam z jakichś starszych okresów historycznych, tak, z jakichś starszych filmy, no nie, dobrali jakiegoś takiego twórcę zapomnianego, no nie, gdzie Jak ten na przykład gość. Hideo Gosze. Hideo Wiem też, Gosza. tak, nie wiem, czy to się Gosza czyta, ale no A gościa. tytuł jakiś film jego? Będzie trudno. Hitokiri. Hitokiri. Hitokiri. Trzech samurajów bodajże, czekaj. Albo ten gość, którego ja ostatnio odkryłem, to no, który kręci filmy o kobietach. Tylko już no, nie chcę. Naruse? Na nosę, no. Naruse czy Naruse? Na Co to? rusy. Na rusy. Kobieta, która wchodzi po schodach. Takie rzeczy. Tak, i Dobra, te filmy mi Hideo się Gosza, spodobały. trzech samurajów wyjętych spod prawa. I oglądam jeszcze. Tylko nie wiem, jak mogę zapamiętać tytuł. Nie zapamiętać tytułu. Kedamono no Ken. Tak. Też fajny samurajski film, taki trochę społeczny, trochę samurajski, trochę. Się tną mieczami, a troszkę dyskutują nad moralnością. Narusę. Już No. sprawdziłem. W każdym razie to i tak Mikio Narusę. też Chłop, który dobry. kręci film o kobietach. I to właśnie w temacie jest, nie? W No. klimacie, w nastroju. Współcześnie ludzie by chcieli coś z tego oglądać. Tak, A no chłop jest mówię. zapomniany, jego filmy też są zapomniane. Ale są I dobre, Theo naprawdę. Gosza też, to gość, który w sumie zadają tylko jak dwa pierwsze filmy, a potem kręcił od cholery filmów, a mają po 10 głosów na filmie, na posto na IMDb. IMDb. Tak nie powinno być. No. Ale cóż, pewnie taka filmika po prostu się pojawi za rok. Bo John I Woo... będzie się pojawiać co roku przez 50 lat. No, Po wtedy można 5 filmów na wszystko. Edycję, więc... Ale no Chyba, teraz tak sobie ten pomyślałem. temat chyba się pojawił podczas piwa, nie? Że Takeshi Miike kręci teraz, jest teraz obecnie, kręci 3 filmy na raz. Tak, ale on to zawsze tak robił. No. Pracoholizm, no, bywa ciężki. O tym opowiada film Atak Serca. Będzie smaki, polecam. Ta komedia, tak? Tak, ta komedia. Przy czym no, ona taka słodko-gorzka była. Okej. Okay. Taka życiowa, a życiowa aż za bardzo. No ale na szczęście pracoholizm mnie chyba nie dotyka na razie. No, coś ty. Jest dobrze, odpoczywasz. Tak. No, w sumie. Mam jeszcze wolny czas. Główny bohater go nie miał. Tak. Nawet nie wpadł na pomysł, żeby móc go mieć. A, szkoda, że nie oglądałem, mogłem coś odpowiedzieć. No, bez kitu powinnaś przyjść chociaż na ten pierwszy film. Bo reszta w Korponocy, no to raz, że... A, to było w ramach Korponocy. Mogłem to tak, obejrzeć. Tak, w ramach Korponocy mogłeś to każda. Obejrzeć. No. Cóż... Ale to ja też po Ataku Serca się nic nie spodziewałem. A tu najlepszy film Korponocy i w ogóle chyba tego dnia nawet najlepszy. Nawet jak oglądam Szepty, jak to się nazywało? Gwiazdę Szeptów. Gwiazdę Szeptów, no. Tak, Gwiazdę Szeptów się nazywa, no to mówiłem, że najlepszy film tego festiwalu. Potem dwa filmy później pojawił się Atak Serca i zmieniłem zdanie szybko. Także świetny film. Dobra, ale to już i tak będzie w części pewnie najlepsze filmy z zaskoczenia. Przechodzimy do omówienia filmu? Tak. Dobra. To cóż, to jest twoja część, bo ja widziałem tylko 5 filmów, ty widziałeś 17? 16. 16. 15,5 filmu widziałem. Więc no ja mam parę średniaków i dwa filmy, które bardzo mi się podobały, czyli Zło, które tobie nie bardzo się spodobało chyba. Mi się podobał to Zapis mojego umysłu, bo lubię takie konstrukcje, doceniam takie inteligentne kino. Chociaż to nudził mnie momentami, nużył mnie. Cóż, no Ale ja się... no cóż, miałem ze sobą 2 godziny w pociągu, 3 godziny prawie, więc może dlatego. To znaczy, że było lepiej, bo nagle zaczął, po 3 godzinach pociągu nagle mogłeś obejrzeć coś, gdzie się coś dzieje, nie, czy nie, może odwrotnie? Chodzi o to, że byłem zmęczony. Mhm. Podróż no. I to mogło wpłynąć na reakcję na seansie. No ja znam wszystkie filmy, tak, Jota Anwara, więc no, ten film nie był jakimś takim dosięgnięciem poprzeczki, którą sobie postawił. Takim filmem jak zakazany drzwi, tak, zakazany pokój. Ale Zakazany pokój absolutnie polecam tego reżysera. Świetne kino, takie trochę Hitchcocka, trochę Bollywood, jeśli chodzi o samą graficzną stronę, tak bardzo kolorowy film, a jednak mroczny thriller, więc no fajna zabawa gatunkiem. Tutaj mieliśmy zabawę melodramatem, tak? No nie był to do końca taki do końca spełniony, tak, ten melodramat, ale sama ten opowieść o subkulturze piratów, tej całej filmofilii, tak, która łączy tych bohaterów. To było fajne, no. Nakręcił film o filmach dla filmoznawców, tak, filmoznawców. O filmach dla kinomanów. I to było fajne, nie? Samo oglądanie takiego czegoś. Także smaczków było mnóstwo. Bohaterka jest fanką filmów klasy B, to już w ogóle skonstruować taką fajną bohaterkę, to tylko on potrafi, no. Także ja bardzo pozytywnie odbieram ten film. No trudno, to w sumie było trudne tak napisać postać kobiecą, która byłaby ciekawa, a jednocześnie ogląda kino klasy B, ma w pokoju plakat Blair Witch Second tak. I lubi gejowskie porno. Oj tam. No i bardzo czekam na drugą część tej trylogii. Ja właśnie trochę jestem zawiedziony, że to będzie trylogia, wiesz. No zobaczymy, co tam wymyśli, bo nie można... tak, nie można chwalić dnia przed zakończeniem słońca, tudzież jest jeszcze jakieś inne przysłowie. No ale nieważne. W każdym razie, no ja trochę jestem zawiedziony, że to będzie trylogia, bo to trochę ogranicza w takim razie autorowi temat. On będzie ciągle chciał powiedzieć coś o tej Indonezji, a tak naprawdę tym filmem niewiele powiedział w sumie o swoim kraju. Także powiedział, że nie lubi rządu. Ja to widzę z drugiej strony właśnie, że to pozwala mu jakoś wybrzmieć, pozwala mu wciągnąć widza w ten Rozumieć. swój świat i dopiero po tym, jak już jesteś zaintrygowany tymi bohaterami, to dopiero wtedy masz ochotę słuchać o tym, co się dzieje w Indonezji, chociaż ciebie to gówno obchodzi. No to jest też inna sprawa, że ja po prostu znam jego resztę filmów i on często kręcił o konkretnych ludziach, konkretnych przypadkach, o życiu, no głównie tematem dwóch tam trzech pierwszych jego filmów. Było. A, to dobra, to już nieważne, bo się za bardzo rozgadam. Ale w każdym razie, no ja, on zazwyczaj kręcił filmy tak o ludziach, o problemach, tak, problemach życia codziennego. Bardziej skupiał się na jednostkach niż na tak wielkim temacie jak kraj i wydaje mi się, że lepiej mu wychodziło kręcenie o ludziach, a w międzyczasie bardzo mocno właśnie przysiągał te swoje filmy kinem gatunkowym. No i taka zabawa właśnie tymi gatunkami bardziej ze strony thriller, horror mu wychodziła. No tutaj trochę ten film jest taki jakiś niedokończony, niedokręcony, niedoklejony, takie niedosyt po prostu stawia olbrzymi, bo czułem, że można właśnie powiedzieć więcej o Indonezji. Czułem, że też te postaci można troszkę bardziej rozwinąć. No i w końcu czułem, że fabuła taka jakaś jest dość krótka, tak? Dość krótka, A mogła film trwa obejmować 2 godziny, więcej. cholera. Ponad 2 godziny. Tak, trwa 2 godziny, a no chyba mało się dzieje w A tym mógł filmie. Na, trwać nawet, 80, nawet w spokojnie. kwestii tego melodramatu, no nie? To, że no mogła się bardziej rozwinąć, tak, ten związek niż tak, jak się rozwinął, no ale no cóż. To jest dobry film, absolutnie dobry film, tak? I ja go stawiam na trzecim miejscu z wszystkich filmów reżysera z 5 filmów. Więc. Już myślałem, że całego festiwalu. Nie. Nie ten poziom. A chociaż może. Może, nie wiem, ale no, to nie jest czołówka festiwalu, to jest gdzieś środeczek. Cóż, ja dostrzegam, że to jest bardzo mądrze skonstruowany film, i dlatego jeśli słyszę, że twórca miał od razu zaznaczył, planował to jako trylogię, no to wiem, że on wie, co robi już teraz i mam do niego ten kredyt zaufania. Bo to jest taki przykład kina właśnie na zasadzie stwórz bohaterów, których tam losami widz się przejmie i opowiedz o tych ludziach, a dopiero potem zacznij mówić na jakiś temat, który jest dla ciebie istotniejszy. I dlatego postanowiłeś w ogóle chwycić kamerę do ręki. W tym przypadku islamizacja Malezji i korupcja wśród polityków. Chociaż no, tam w tym filmie były twisty. Ja normalnie nie lubię tak wielu zbiegów okoliczności, to tak tutaj wszystko było, nie mogę zdradzić o co chodzi, ale tutaj każdy twist tak był jednak miał Ale mocną to był genialny twist. podporę logiczną, Bo tak? to było naprawdę w filmie tak zakorzenione. To fakt, że chłop się zajmuje napisami do piratów, to miało ogromne znaczenie w trakcie filmu, ale w ogóle nie spodziewałeś się, że to będzie mieć aż takie znaczenie w taki Tak, w sposób. ogóle to jak sposób, jaki to z melodramatu przechodzi w thriller, no też świetnie to obmyślano, także. No, tak jak bohaterowie podskakujesz na łóżko, nie? Zgadza się. Tak. Od Wszystko, szoku, no. że oglądasz nagle coś, co nie pasuje do tego kina, nie? Jakbyś nagle inny film włączył. Przy czym, no, to przemyślane przejście. Dosłownie. No. Przemyślane przejście, więc doceniam, szanuję. No i nie, czekam na następny film reżysera, tylko jestem trochę zawiedziony, bo on bardzo mocno skakał od gatunku do gatunku, a boję się, że tutaj gdzieś jednak będą te filmy miały jeden taki kolory. A może się mylę, tak? Nie, no, ten Może drugi już jednak. będzie zupełnie inny. Takie już będzie kino thrillerowe. Może tak, może nie. Ale wiesz, już nawet sam pomysł, tak, żeby to był jednak taki trochę polityczna trylogia, tak? To wyklucza nawet wątki fantazy, a te czasami się u niego pojawiały, tak, i były fajne. No to też się pojawił, przynajmniej w jednej scenie. Chociaż to fantazja, fantazy. No. No ale zobaczymy, tak? Nie skreślam, mam tylko obawy. A podszedłeś w ogóle do reżysera, zapytałeś się, czy cię poznaje, podałeś mu rękę. Nie, żałuję. Żałuję, ale nie wiem. Jakoś nie miałem takiej potrzeby, albo. Znaczy wtedy, w tamtym momencie nie miałem takiej Zdjęcia potrzeby. sobie nie zrobiłeś. No szkoda, ale mam nadzieję, że go spotkam jeszcze raz, tak? Jak już go spotykam po 3, 2 latach, no to myślę, że może przyjedzie z nowym filmem. Przyleciał do Polski dla ciebie na jeden dzień. Tak. No, w ogóle jakoś tak mam, Z Wietnamu czy z Singapuru właśnie? Coś takiego. Tak, który trafił do Wietnamu i nagle okazało się, że nie ma paszportu i nie mógł przekroczyć granicy tam, więc poleciał jakąś inną chyba potem drogą. Z powrotem po paszport. No cóż, no też przypadkowo dosłownie go spotkałem zwierzęcia na ulicy, bo na samym spotkaniu też się bałem zadać pytanie. Także jakoś tak mam, że troszkę się boję twórców. To już mój osobisty problem. Że po No, angielskiemu cóż. boję się z nimi gadać o ich twórczości, żeby się ich nie obrazić czy coś. Oj, ja miałem odwagę, to ty też powinieneś mieć. No ale cóż, no już raz z nim rozmawiałem, więc myślę, że zasady nie mam przyjemną A, sprawę. gratuluję. Tak. No. Przełamania granic, horyzontów. No. Więc Dobra. mam nawet autograf. Tylko, że O. na zwierzęciu dorwałem autograf. No to jeszcze Gwiazdy Szeptów, tak? Bo to jest ten najlepszy film, czy Nie. Atak Najlepszym Serca? filmem, no to. Najlepszym filmem i tak będzie, tak? Miłość obnażona. Ten film zyskał po drugim obejrzeniu. No co prawda, Właśnie, jak to mówię. jest? Jak to jest z tym filmem? Przy drugim seansie. Bo pierwszy seans to jest taka ogromna przygoda, że nie wiesz, co cię spotka w następnej scenie. I tak I przy oglądasz i drugim tak się... seansie też tak jest, bo tutaj jest tyle dziwactw, co każdą scenę, no nie? Coś cię zaskakuje. Jakoś ta historia też zbacza z kursu obranego. To jest dopiero miszmasz gatunkowy. Tam mamy wszystko. Zaczyna się jako taka przypowiedź wręcz biblijna, ten cały film. I Jest przechodzi w narracja. robienie zdjęć pod spódnicę. No Spod to, to już, to już jest, to już spódnicy. jest duży spoiler moim zdaniem. Ale to 20 minuta. Film trwa 240. Nie, 238. Tak, no ale no, w tym filmie naprawdę nie wolno, moim zdaniem nie wolno nic zdradzić, bo on jest już tak zaskakująco zbudowany, ale przy drugim seansie zawsze jest to, że odkrywasz tą warstwę, która jest pod tym filmem, tak? Że ten film jest tak szalony, tak głupi miejscami, taki dziwaczny, a jednak wszystko to jest przemyślane, tak? Po prostu reżyser wziął sobie wszystko, co tam lubi z mangi, właśnie, nawet z tych reklamówek telewizyjnych, całej popkultury, tak? Japońskiej, tej najbardziej obśmiewanej za granicami. I to wszystko złączył w taką pulpę, a jednak wszystko jest tak o miłości, o rodzinie, o indywidualności, tak, o swojej osobowości. Włączył w to wszystko bardzo ważne tematy, mimo że oglądając ten film widzisz faktycznie szaloną komedię. I to jest świetnie rozpisane Szaloną jak finał. przygodę. Tak, no w sumie ja to określałem komedią po pierwszym seansie, przede wszystkim komedią. Ale Ale no dla tak, mnie to jest przygoda. tam film przygodowy, tak? Jest tam horror nawet, więc tam jest wszystko. Ten film jest Slasher nawet jest. świetną jazdą po popkulturze, a w międzyczasie można z tego coś wyciągnąć. Uwielbiam takie filmy. Uwielbiam, gdy naprawdę widz nie musi, żeby jakieś wartości tak znaleźć, to nie musi oglądać spokojnego filmu, gdzie wszyscy są rozważni, gdzie dialogi są mądre. Tylko tutaj można postawić na szaleństwo, a przy okazji dać widzowi powody do dyskusji. Więc, no i przede wszystkim, no ja nie wyszłem z kina z tego filmu, tak, z powodu tego, że mnie nudził czy coś, tylko po prostu byłem umówiony, no nie, z Krystianem, że jedziemy o tej porze, a film już widziałem. Więc obejrzałem tyle, ile mogłem w kinie, na dużym ekranie, a potem sobie dokończyłem w domu na komputerze. Zresztą oglądałem ten film drugi raz. I ten film można oglądać kilkanaście razy, mimo że to trwa 4 godziny, tak? To jest absolutny ewenement, że strasznie fajnie nakręcone jest tego tempo i mimo tych wszystkich głupotek fabularnych, tak? To żadna nie tnie się ze sobą. Ten film jest tak, że akceptujesz to wszystko, co ci przedstawia świat, który tam został pokazany, tak? Zgadzam się. I nie ma czegoś takiego, tak, że cię odrzuci to w pewnym momencie. Ja mam tak często właśnie z Bondami, dajmy na to. Co prawda przejście od Sono do Bondów, ale mam tak z Bondami, że wiem, że to jest kino rozrywkowe i tak dalej, ale czasami jest tak głupi zwrot fabularny, że ja to odrzucam, nie akceptuję tego i po prostu już mi się gorzej ogląda ten film. Tutaj nie ma tego, mimo że tak, że przeskoki gatunkowe są bardzo, bardzo spore, no nie? Od jednego do drugiego i ten film, no No. jest, wydaje się taki eklektyczny strasznie. Cóż, tam jest trzech bohaterów, którzy tam wprowadzają się przez 2 godziny do fabuły. To też istotny spoiler moim zdaniem. Tak, bo no ale przez pierwsze 70 minut mamy tylko jednego bohatera, a potem okazuje się nagle, że każdy inny też jest tyle samo, tak samo ważny. Plus druga z tych bohaterek to w ogóle ma takie przedstawienie przez 10-minutowe. Przez 10 minut tylko ją przedstawiają, ale to jest tak bardzo znaczące i takie wideoklipowe, szybkie taki szybka zbitka, taki szybki wideoklip z jej życia, że to też niesamowicie obudza widza, jak już zdążył przysnąć no nie, na tym spokojniejszym poprzednim wątku. Więc no fajny ma ten film. Jest jak taki fajny, progresywny kawałek, że naprawdę niektóre elementy mogą ci uśpić, niektóre wzbudzić w tobie jakąś refleksję, na chwilę możesz się wyciszyć, nagle dobre bum. Porównanie. Tak, no. Także to jest jeden z najlepszych filmów w ogóle, powoli sobie zdaję sprawę. Więc fajnie było go obejrzeć na dużym ekranie. No plus jeszcze z taśmy był puszczany, nie z płyty. O. To też duża niespodzianka, tak. 14 rolek. No. Od naszego znajomego o tym wiesz? Czy o tym powiedziałem? Od Facebooka. Od 5. O, rozumiem. Tak, no. I pani prelegentka mówiła też o tym przed chwilą. Tak. Dobra. Drugą rzeczą najlepszą na tym festiwalu, którą oglądałem, no to jest Atak Serca. To jest tajlandzki film, tajlandzka komedia o freelancerze, pracoholiku, który je śmieciowe żarcie, pije mnóstwo kawy, jak nie to energetyki, nie śpi praktycznie w ogóle, nie śpi, bo stara się być najlepszy w swoim fachu. No ale tak to bywa, że jego organizm odmawia posłuszeństwa. Nagle dostaje jakieś wysypki, które jest właśnie związana z przemęczeniem i musi przystopować. I w tym momencie nagle pojawia mu się problem, no bo nie wie, co innego robić, niż cały czas zapracowywać się na śmierć. Wie, że jak przystopuje, to też traci swoją pozycję w firmie. Plus w sumie nawet jest freelancerem, tak, więc nie ma na stałe tych zleceń. Więc wie, że jak przystopuje, to też z branży, tak, z branży straci swoją pozycję. I druga sprawa, że w zasadzie nie wie, co robić innego niż pracować. Bo to było jego główne hobby, to była jego główna pasja, cała reszta jest traceniem czasu. I to jest fajne, to jest wszystko w takim komediowym tonie. Mnóstwo jest właśnie narracji z offu, która tak śmiesznie dopowiada całą sytuację, bo mamy takiego geeka, trochę właśnie no life'a, który nie do końca wie, jak ludzie żyją, tak? Bo nie rozumie, że coś jest innego niż praca i tego zetknięcia z innymi ludźmi, to są no, dość komicznymi sytuacjami, tak? Ale on się uczy? Być człowiekiem? Tak. Przechodzi pewną przemianę. Tak o tym powiem. No jest jeszcze jeden bardzo istotny wątek, którego tam już nie zdradzę, ale film ma też dynamiczne tempo, jest super szybki, a jednocześnie taki właśnie fajnie zmontowany, pocięte jest to jego życie, przedstawia pewien okres czasu z jego życia i opowiedziany jest w taki sposób, że i festiwalowa publiczność tak będzie się bardzo dobrze bawić. I w zasadzie można by spokojnie to teraz dać do kin i na pewno oceny tak osób, które są spoza festiwalu, które nie oglądają takiego kina, nawet nie kojarzą tak kina z Tajlandii, to będą zadowolone, także to jest taki bardzo uniwersalny film i to też jest super. No, aż chcę to zobaczyć, tak naprawdę powiem ci o tym. To co, jeszcze o Gwieździe Szeptów mówisz coś? No mogę jeszcze dopowiedzieć tak o Gwieździe już taki znudzony. Trzecim miejscem na tym festiwalu, jeśli chodzi o filmy, no to jest dla mnie też film Siona Sono, Gwiazda Szeptów. Jeden z najnowszych jego filmów i jeden z najbardziej nietypowych. Czarno-biały, skromny, bardzo taki bardzo wyciszony, dosłownie. Gwiazda Szeptów dosłownie odnosi się do samych bohaterów, którzy szepcą w tym filmie. Więc nie ma żadnych nagłych monologów krzyczanych i tak dalej, jak w filmie Miłość obnażona. Nie, to jest spokojny film, który ma mnóstwo w sobie tam podtekstu, no bo to jest przede wszystkim film o Fukushimie, chociaż to wszystko jest tam tematem tam ukrytym pod całą fabułą główną. I to jest film o historii w ogóle, o historii właśnie Japonii. Trochę film o myśleniu o przyszłości, trochę film o naturze ludzkiej, tak? Tam jest bardzo fajny monolog głównej bohaterki, która zastanawia się, która... Kurczę, jakby to powiedzieć. W każdym razie tam jest bardzo... No dobra, to tylko skupię się na tym, że tam jest jeden bardzo fajny monolog głównej bohaterki. Dlatego cieszę się, że obejrzałem też ten film po polsku, bo mógłbym nie z całego sensu monologu nie zrozumieć w języku angielskim, jakbym ten film obejrzał gdzie indziej. I on bardzo fajnie zastanawia się nad pewnym aspektem życia ludzkiego. Nie zdradzę, o co dokładnie chodzi, ale no nie spodziewałem się takiego wręcz metafizycznego, może powiedziałbym, filmu Poszyjanie Sono, gościu, który generalnie jego środkiem ekspresji, tak, jest szalone kino gatunkowe. A tutaj no, mamy wyciszony film artystyczny. Film niby nietypowy dla niego, ze scenariuszem, który napisał podobno kilkanaście lat temu, tylko po prostu teraz dostosował go do współczesności. I to jest kino niby nie jego, ale w pewnych momentach też mruga okiem, tak, do widza, nawiązując do jednego z poprzednich swoich filmów. Więc no fajna rzecz. Fajna rzecz, niespodziewana dla mnie, tak. Takie też zaskoczenie, no nie? Bo po Sono spodziewałbym się zupełnie jakiegoś innego klimatu. A tutaj kameralne kino. Spokojne, takie idealne właśnie na festiwal. Poza nim pewnie akurat w przeciwieństwie do Ataku Serca nie byłoby docenione. Cóż, mam nadzieję, że będę miał okazję obejrzeć. No Sono akurat jest reżyserem z taką renomą, że jego filmy gdzieś tam od czasu do czasu trafiają do nas na DVD, choćby nie. Na VOD zresztą też. Dobra, Adrian, mi tutaj słońce zgasło. Słońce ci już zgasło? O, Tak. patrz, mi też. Nie, ja myślę, że wyczerpaliśmy temat i tak pięć smaków polecam, no bo. Tak, to jest takie miejsce, gdzie się przychodzi, siedzi się w kinie przez 6 godzin, nic się nie je. Dopiero potem się coś o północy wychodzi, zjada kebaba albo innego kurczaka w pięciu smakach. O ironio, nie załapałem tego, jak jadłem tego kurczaka. Nie, O, nie pomyślałem o tym. widzisz, ja myślałem, że specjalnie zamówiłeś kurczaka w pięciu smakach. No ja no po prostu dawno go nie jadłem. I nie byłem nawet pewny, jak to smakuje. No, ale dzięki temu, że filmy są tak zagęszczone, to można potem pójść pogadać z ludźmi, których się tam spotkało. Ale przy piciu piwa nie jest istotne, co pijesz, tylko z jakimi ludźmi pijesz. Adrian, Tak. może się ze mną nie zgodzić. Ale po to się Myślę, przychodzi na że festiwale. to jest ważna sprawa. Jednak co pijesz. Na festiwalach ostatnio tak zauważyłem, że. Przy czym nie Słucham. byłoby problemu, gdybym pił z wami żywca. I tak byście mnie zagadali tak, żeby mi się wydawało, że to jest jakiś doktor Brew. Dobra, następnym razem ty kupujesz. Dla mnie. Okej. Ty wybierasz. Dobra. To słowem zakończenia pozdrawiam jeszcze wszystkich, których udało się właśnie spotkać na festiwalu, z którymi gadałem o filmie, którzy tam uczestniczyli w tym wydarzeniu. I pozdrawiam tych, których nie udało mi się też tam spotkać. Mam nadzieję, że przy następnej edycji to nadrobimy, bo prawdopodobnie pojawię się na następnej edycji. Już mam planować sobie w pracy następny rok. I jak pięć smaków wstępnie wyrzucałem z tego programu, tak po tej edycji, no jednak jestem pod takim dużym wrażeniem, że chyba pięć smaków nie mogę przegapić. Najwyżej coś innego wyrzucę z swojego planu rocznego. No, mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze. Więcej niż raz w przyszłym roku. Bo na festiwale nie jeździ się dla filmów, tylko dla ludzi, których się tam spotyka. I ta edycja, ten festiwal pod tym względem też był dla mnie udany. Dobra, to Więc dzięki i cześć. dziękuję, że porozmawiałeś ze mną. Cześć.